Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Pois hoxe estamos, pois, facendo este programa en lingua galega aquí, que se o programa chamase Galegos Novais, e hoxe estamos o equipo completo. Alá nos mandos, pois, temos no sonido de son, quería decir, pois, a Damián, como cada xoves. Moi boas tardes, Damián. Boas tardiña, Fónica. Que hoxe está, témolo costivadiño, pero por nós deixou a cama, veuse, pois, connosco aquí. E aí que a miña beira, Xulio Couchil, tamén como cada xoves. Pois, moi boas tardes. Boas tardes, Armando e querida audiencia. Benvidos. E quen lles fala, pois, Armando Fernández. Se nos queren escoitar, pois poden facelo a través tamén da páxina web que temos, que é www.radiosanboi.cat, radiosanboi todo xunto .cat. E tamén temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e a través do Facebook de dous, mellor dito. Un está desde Galicia que recolle igualmente o aquí. E o daqui que temos, pois, Galegos Novais, que tamén, pois, nos poden sintonizar isto, mandarnos, pois, agarimos por el. E temos tamén dous teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, señoras e señores, que mellor para comenzar un programa que con música. E temos xa por aquí a música preparadiña, a da que nos ten preparada xa Damián, do que é SES, do seu CD Tronzar os Valos, 5 novas ganas de soñar. Los versos que enseñaban lo mejor de mí. E fui pasear o sol, la pasión de una conciencia da que emerge una revolución. Días en moi mala Eva que me queira desbravar. Ai, que me queira desbravar. Escolli moi mala Eva que me queira desbravar. Se non sala sola rúa, saio eu no seu lugar. Bueno, pois xa escoitamos a nosa amiga Sesco seu, do seu CD Pronzar os Valos, que por Novas cierto, Ganas de Soñar. Xa ten un novo, non? Bueno, pronto salirá á rúa. A ver si para o próximo programa podemos falar con ela e nos dá algunha novedade, porque queremos ser primicia. Claro que faremos. Pero de momento eu estou mirando polas redes e non vexo nada presentado, pero queremos ser noticia. Moi ben. Bueno, despois das presentacións, da música e todo eso, o primeiro que temos que facer é falar, digo eu, que che parece a ti, sí, amigo Armando, do Festival Solidario de Montigalá, que patrocinado pola Asociación Agarimos de Badalona, por Xuntanza, según teño entendido, tamén fixeron traballo bueno, por Xuntanza, non sei, aí estuveron os grupos por separado, cada un fizo o seu, os grupos de Xuntanza, cada un actuou por separado, pero quen o puxo en marcha isto, que é o segundo festival solidario, pois é Agarimos de Badalona. Vale. E co soporte tamén do Axuntamento. E entón, pois, ese foi ben. O que máis nos fastidiou foi a hora do fútbol. Pero bueno, donde tiñamos escenario, tiñamos unha gran pantalla ali, dun bar que había, e entrábamos de todo igualmente. Ajá. Pero non se deixou de actuar. Porque, mira, pola mañá xa es comenzou a agrupación cultural Agarimos de Badalona, que despois de actuar en no escenario foron dando unha volta por todo o centro comercial. Un pasarrúas, va. Sí, sí, un pasarrúas. Muy bien. Despois pola tarde tamén o fixeron, precisamente, pois presidido pola alcaldesa de Badalona, que tamén seguiu pasarrúas. Entonces, pero ti fixeches ali de presentador de todo o acto, non? Sí, exactamente, estuve en ali na primeira parte. Pola mañá estuve acompañado de outro que xa estuvemos o ano pasado xuntos, de Xosé Luis Barceló, que traballa na radio, traballa no periódico de Badalona, e é un dos que leva o periódico de Badalona, e entón estuve con él. Pero pola tarde xa estuve eu solo. Pois mira, pola mañán actuaron Casa de Huelva de Córdoba e tamén a Asociación Casa Galega del Hospitalet, e despois Acra, Ciudad de Badalona, que é de flamenco tamén, Grallés de Santa Coloma, e que, en fin, hai un hasta os Grallers de Santa Coloma, hai rapaces de Agarimos que tocan aí esa trompeta. Pois se chaman que tocan a gaita xunto con estas os Grallers. Exactamente. Moi ben, moi ben. E despois a Agrupación Cultural Gallega Rosalía de Castro de Cornellá, a nosa asociación, tamén estuvo. E despois tamén outro Extremo Puro de la Escuela de Flamenco Bordón de tamén ali de Badalona. E o Centro Aragonés de Badalona, que nos cantaron unas jotas e nos dedicaron pois xotas. E despois Isto hasta as dúas e media, máis ou menos. E a hora de papel, pois moi ben. Ali mesmo? Non, baixamos a Garimos. Asociación, ali a Rúa París. Sí, sí, ali na Rúa París. E que? Número 45. Xantar galego ou xantar universal? Xantar galego. Galego. Había, pois... En fin, ali tiñamos mexillos, ali tiñamos os calamares a galega, ali tiñamos... Eso de entrantes. Sí, sí, eso para entrar. Tiñamos tamén lacón, tiñamos chorizo. Despois de seguro... Empanada, seguro, tamén. E empanada, como é normal. Uh-huh. Pimentos de padrón. Vale. Calgún e si, outros non. Xa, pican. sei que pican algún. Sí, e despois tamén tiñamos de segundo... Había cabrito ao forno, que estaba, vamos... Seguro que era cabrito, non era... Bueno, era... Non tiña experiencia aínda. Vale. E entón... Non, digo xo porque xa sabes tú que algúns venden cabrito por outra cousa. Sí, non, pero aquel era cabrito. Nosotros xa sabemos que é cousa de verdad. Ese non tiña experiencia aínda. E entón, pois, despois de postre, fizeronos unha mezcla con tarta de queixo e tarta de Santiago. E despois o que quixera viño meus amores ou moscatel e licores que estaban, pero vamos, divino. Moi ben, o sea que unha fin de semana de traballo, pero que ao mesmo tempo agradecida porque a atención foi importante. E de recollida que? Dicen que non tanto como ano pasado, porque o ano pasado recolleronse unhas 5.000 kilos, e despois houve unha asociación, ou mellor dito, un banco de alimentos, que non vou dicir o nome, e que dixo que eran 1.000 kilos. Ele había máis. 1.000 kilos ao logo levaba un carro. E entón, pois, dixeronme que tuvera ben. Eu non vin todo o bulto que había, pero dixéronme que estaba ben. Porque preguntei, claro. Bueno, e pola tarde tuvemos seguindo a actuación tamén. Flamenco Vivo, o Ateneo de Llefiá, que bailaron unhas sardanas algo maravillosas, que había xente que hasta choraba. E despois, el Tacón del Duende, que era de flamenco, o Centro Extremeño de Zurbarán, e a Casa de Córdoba, e despois para cerrar o acto, como sempre, pois os da casa, Agarimos de Badalona, que estuveron moi ben. A xente levantouse, houbo xente que estaba vendo fútbol e ao ver que actuaban eles de tarde tamén que o fixeran, todo o mundo se xirou ao escenario pois para aplaudilos. Ajá. Aquilo foi, vamos, apoteósico. Moi ben, bueno, pois felicitacións pola parte que che toca. Que bueno, eso serviráche de entreno para o que terás que facer a fin de semana esa do 5 de decembro aí en Cambados, non? Teño entendido que Merche está ansiosa por coñecerte, por saudarte, non? Exactamente, a Merche está ansiosa por coñecerme, por saludarme, e aí, pero non estarei sol. Estarei acompañado dunha contertulia que vamos a ter hoxe, que tamén traballa na Radio Galega, e sobre todo nun programa que se chama Galicia por Diante, no programa en galego, con Kiko Novoa. Entón, estarás con Kiko Novoa tamén? Entón? No, con Kiko Novoa non. Con Belén Xestal. Ah, entonces falaremos con ela hoxe. Sí, hoxe falaremos con ela. Entonces é unha primicia para todos os galegos aquí. Exactamente. En Cataluña, porque concretamente en galegos novais. Ainda me preguntaba se iba a ser en galego ou iba a ser en castelán. Eu digo, non, no, a quen? Belén. E digo, Belén preguntaba xe, a mí non me pasa. Sí, desde aquí se eu podía, vamos. E digo, non, nosotros facemos todo en galego, nosotros falamos hasta no momento. Ah, decía ela por o traballo noso. Sí, no, por o traballo noso aquí en... Sí, pensaba que ao mellor nos falábamos ou facíamos o programa en castelán. Bueno. Non lle dixete que temos un bloque que sí, se... xa yo dixen. Ah, vale. Sí. Pues e entón, pois, falaremos con ela, falaremos de ciertas cousas e tal, non? Vale, pues vamos a tomar documentación e intentar. Que che parece se si botamos manda a nosa música e mentres tanto damoslle vento, pues, entreténdonos un pouquiño? Exactamente. Veña. E despois falaremos doutra cousa máis. Vale, o que te pues, digas. Agora vamos a, pois, pues, con Guade Galego. Guadi, moi ben. Sí, que Lúas de Outubro e Agosto. Vale. curso de un río. Ah. Así que, oa de galego. Curso dun río que baixa motor, en cada parada licencia e o sol. Puxa que puxa o teu corazón, se pagas ou cobras non ten solución. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome son. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non mollen los pés. Curso dun río que baixa motor, non para baiceide nin preso de amor. Puxa que puxa con convicción, nin paga nin cobra, desprende calor. Roto vestido, fría calor, calor tan fría e o síndrome sol. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen manse. Nas noites, cando letargo, prendo lume pra alimentar el. Pregunto, sen agardar, se hai respostas dun máis alá. Vas nun barco e eu vou dun salto, nas noites que soño que vas, nas noites que soño. Curso dun río que baixa motor, en cada parada licencia e o sol. Puxa que puxa o teu corazón, se pagas ou cobras non ten solución. Roto vestido, frío calor, calor tan fría e a síndrome son. Peto na fronte, xanela que escondes, e sen te mirar xa sei que me ves. Se baixas o río, non molle los pés. Vas nun barco e eu vou dun salto, ti non guías e eu vou sen manse.